पेशकश इस्लामिक वॉइस स्टूडियो फैसल आबाद, फोन नंबर 04180003183। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. باری تعالی قرآن کریم میں انسان کے لفظ سے خطاب فرماتے ہیں عام دنیا کے انسانوں اور ایمان لانے والوں کو ایمان سے خطاب فرماتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ انسانوں کو دو خطاب ہیں، یا ایھا الناس سے یا ایھا الذین آمنوا سے. جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو آمنو سے فرمایا، چاہے وہ منافق ہی کیوں نہ ہوئے. چنانچہ قرآن کریم میں منافقین کو بھی اللہ نے آمنو سے تعبیر فرمایا، کیونکہ ظاہری تو ایمان رکھتے ہی تھے. اور جو ایمان کے کلمات نہ پڑھے، جنہوں نے اقرار نہ کیا، ان کو یا ایھا الناس سے تعبیر فرمایا. یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنیا امت ہے. یاد رکھیں، تمام کائنات کے انسان جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبوت کا دعویٰ فرمایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک تمام دنیا کے انسان حضور کے امتی کہلواتے ہیں. یاد رکھنا. لیکن آگے پھر امتیوں کی دو قسمیں، بعض امتی وہ جنہوں نے آپ کی بات مان لی، وہ ایمان والے ہو گئے، اور جن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، کفر پہ ہی رہے، وہ بھی آپ کے امتی ہیں لیکن امت دعوت ہیں، یعنی ان کی طرف بھی آپ کی دعوت ہے، قیامت تک رہے گی. ہیں کافر ہی، مسلمان نہیں ہیں، لیکن امتی کہلواتے ہیں وہ بھی، چونکہ ان کے بھی نبی آپ ہی ہیں، کوئی اور تو نبی نہیں ہوگا نا. تو اس لیے قرآن کریم میں یا ایھا الناس یہ ان امتیوں کو خطاب ہے جو امت دعوت ہیں، جنہیں ایمان کی دعوت کا حکم ہے، اور وہ ساری دنیا ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تم اپنے اللہ کی طرف سفر کر رہے ہو، اور یہ سفر کرتے کرتے تم نے اللہ سے مل لینا ہے. چاہے تم اس سفر کا انکار بھی کرتے رہو، لیکن پھر بھی تمہارا یہ سفر ہو جانا ہے، تم اس سفر کو روک نہیں سکتے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ تمہارے بس میں ہی نہیں کہ تم اس سفر کو روک لو، آگے نہ چلو. مثلاً مرد عورت جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ پاک عورت کے رحم میں مرد کا جوہر منی جو ہے اس کو ایک شکل دے دیتے ہیں. اب یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے. بعض انسان رکاوٹ بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ نے اس نسمے کو دنیا میں بھیجنا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. تو ماں کے رحم سے اللہ پاک نے ادھر سے مورتی تیار کی چار مہینے میں, ادھر سے روح کو بھیج دیا, اس مورتی میں ڈال دی روح. اب وہاں سے عالم ارواح سے یہ روح آئی ہے, اب اس نے سفر شروع کر دیا, اب یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کسی آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ ماں کے رحم میں ہی رہے وہاں سے نکلے نہ, یہ ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے اختیار میں ہو جائے بھائی تو پھر وہ اندر سے باہر نہ آئے تو پھر ماں کا وہ خیر خواہ ہوا نا. پھر تو اب وہاں سے سفر شروع کیا انسان, دنیا میں آ گیا. اب دنیا کی زندگی اگر میرے آپ کے بس میں ہو نا بھائی, ہم تو یہاں سے کبھی بھی جانے کو تیار نہ ہوں, لیکن ہمارے اختیار میں ہے بات. جیسے وہاں سے آنا اختیار میں نہیں تھا, بے اختیار اللہ نے دنیا میں بھیج دیا. یہاں دنیا کی زندگی جتنی اللہ نے لکھی ہے اتنی گزار کے پھر یہ وہاں سے بھی, یہاں سے بھی آگے چلے گا. جیسے وہاں سے آنے میں اس کو اختیار نہیں ہے بلکہ مجبور تھا آنے میں, اسی طرح میرے بھائی یہاں سے جانے میں بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ جب چاہے چلا جائے. البتہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قاعدہ لکھا ہے, اصول لکھا ہے, ان کی یہ فضیلت لکھی ہے, خصوصیت لکھی ہے کہ اللہ کے فرشتے انبیاء سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو اللہ نے مکتوبہ عمر تھی, جو لکھی ہوئی تھی, وہ پوری ہو گئی, اب آگے جیسے ارشاد فرمائے. اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہے تو فرمائیں جتنا رہنا ہو ہم لکھ دیتے ہیں. ان کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے دنیا ہی میں رہنا ہے, نہیں, بلکہ دنیا کی زندگی میں اور کچھ دن گزارنا چاہتے ہو وہ فرما دو, ہم مدت بڑھا دیتے ہیں, یہ ان کے لیے ہے. لیکن اللہ کے کسی نبی نے دنیا میں رہنے کو پسند نہیں فرمایا. اسی پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ کے نبی کی دو حیثیتیں ہیں, ایک حیثیت سے تعلق مخلوق سے ہوتا ہے جس میں وہ دعوت دیتے ہیں مخلوق کو, اور ایک ان کی حیثیت اللہ سے تعلق کی ہے. اگر انبیاء علیہ السلام کے اختیار میں یہ بات دے دی جائے کہ بھی تم چاہو مخلوق کو دعوت دے لو, یعنی ایمان کی, نیکی کی, اور چاہے میری طرف متوجہ رہو, تو اللہ کے نبی کبھی بھی مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. یاد رکھیے بات, اللہ کا اتنا عشق غالب ہوتا ہے ان پر, خدا کی محبت اتنی غالب ہوتی ہے, اللہ کے ساتھ متوجہ رہنے کو ترجیح دیں گے. جیسا کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کسی پیغمبر نے دنیا میں رہنے کو پسند نہیں فرمایا. تو فرشتوں نے پوچھا بھئی پھر کیا ہوگا کہ پھر موت آئے گی, وہ جب لکھی ہوئی پوری ہو گئی پھر جانا پڑے گا, تو یہی فرمایا کہ جب بعد میں جانا ہے تو ابھی چلتے ہیں. اللہم بالرفیق الاعلی حدیث میں آتا ہے, اللہم بالرفیق الاعلی, یعنی حسرت سے یہ کلمات فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ جل شانہ کی طرف اس قدر توجہ ہے, یعنی تمنا کر رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی. اور فرمایا بھی صحیح کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے, چاہے دنیا میں رہ لے چاہے اللہ کے ہاں آ جائے, تو اللہ کے اس بندے نے خدا کے ہاں پہنچنے کو ترجیح دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے, باقی صحابہ نہیں سمجھے, باقی نے تو یہ سمجھا کہ حضور نے ایک مثال دی ہے. حضرت صدیق اکبر نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ اپنی ہی مثال دی آپ. تو بھئی انبیاء علیہ السلام کو اتنی سی گنجائش دی, اور ان کے متعلق علم تھا کہ دنیا میں رہنے کو پسند نہیں کریں گے. تو لہٰذا یہاں سے بھی جیسے وہاں سے دنیا میں آئے اپنے اختیار سے نہیں آئے، اسی طرح یہاں سے بھی اپنے اختیار میں نہیں بلکہ چلنا پڑے گا، آدمی بالکل آگے جانا پڑے گا. اچھا وہ بھی دنیا سے گئے، موت کا تو دنیا میں کوئی منکر نہیں، آخرت کی زندگی کے جو منکر رہے ہیں، اللہ کی ذات کے جو منکر دنیا میں موجود ہیں، وہ بھی دنیا سے جاتے ہیں، انہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں رہیں، جانا پڑے گا. اور عجیب عجیب طریقوں سے لوگ دنیا سے جاتے ہیں. تو فملاقی، فرمایا تم اپنے اللہ سے ملاقات کر لو گے، تم ایک سفر کر رہے ہو. تو ظاہر ہے کہ سفر تو نہ کرنا تمہارے اختیار میں نہیں، یہ تو تم اپنے خیال سے بات نکال دو. تو لہذا اب اللہ سے ملنا جو ہے وہ دیکھ لو کیسا ہے، اللہ سے ملنا صحیح ہوگا یا غلط طریقہ سے ہوگا، خوشی سے ملنا ہوگا. جیسے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض انسان اللہ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، اللہ بھی ان سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، اور بعض انسان اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتے، انہیں نفرت ہے، تو اللہ بھی ان سے ملنے سے نفرت کرتے ہیں، یعنی شوق تو نہیں ہوگا لیکن پیش پھر بھی ہونا پڑے گا. فملاقی ہی، ملاقات تو کرنی ہے بالکل. ایک آدمی بھائی گھر سے سفر پہ گیا، اب اگر گھر میں کچھ کما کے لایا تو آبرو سے آئے گا، اگر یوں ہی آوارہ گشتی کر کے آ گیا تو ذلیل ہو کے آئے گا، نظام سے آئے گا، فرق صرف یہ ہے. فملاقی ہی، ملاقات تو کرنی ہے، اللہ کے ہاں پیش تو ہونا ہے. تو یہ انسان کو ایک ذہن دیا کہ بھائی تیرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ تو اللہ تک پہنچنے میں سفر کرے نہ کرے، یہ تو لازمی بات ہے. اب تو آگے سوچ لے کہ کس طرح جائے گا تو اللہ کا، سرخرو ہو کر پہنچے گا یا ملاقات تو نے کرنی ہے. خدا کی شان ہے، اللہ کے اتنے بے شمار دنیا میں انسان پر امتحان ڈال دیے گئے، اتنی رکاوٹیں اس کے لیے کھڑی کر دی گئی کہ کوئی مائی کا لال ہوگا جو اس جنجال سے اپنے آپ کو بچا کے لے گیا، جانا تو ہے. حدیث میں ہے آپ نے فرمایا بعض انسانوں کو جب اپنا آخرت کا ہولناک منظر سامنے آتا ہے، ملائکہ سے ان سے جب یہ لے جاتے ہیں نا جنازے کو، آدمی جو فوت ہو جاتا ہے اس کا تعلق روح کے جسم کے ساتھ پھر بھی رہتا ہے، یاد رکھنا یہ بات. اسی لیے فرمایا کہ یعنی ہمارے اعتبار سے تو وہ فوت ہو چکا لیکن اس کی روح کا ایک ایسا تعلق اس کے ساتھ قائم رہتا ہے جس میں کسی درجے پر، مثلا آپ نے فرمایا کہ مردے کو نہلانے میں ہاتھ سخت نہ لگاؤ، اس کو لے جاؤ تو نرمی سے لے جاؤ، اسے تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف لاش کو پہنچتی ہے. تو وہ کہتا ہے اَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو. بیچارگی کے عالم میں اور بہت ہی یعنی اپنی ندامت کے ساتھ اور رونے پیٹنے کے انداز میں وہ کہتا ہے اَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں لے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آواز انسان اور جن سن لے، یعنی انسان نہیں سن سکتا، حیوانات سنتے ہیں اس کی آوازیں، اگر یہ انسان اس کی آواز سن لے جس دردناک طریقہ سے وہ آوازیں دیتا ہے، بے ہوش ہو جائے. لیکن کیا کرے گا بھائی، کچھ نہیں کر سکتا، انہوں نے تو آخر ایسا کرنا ہی ہے بھائی. کتنے ہی پیارے ہو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا کتابوں میں، ایک بیوی کو آپ سے بہت محبت تھی، جب آپ کا وصال ہوا تو قبر پر اس نے خیمہ لگا کر وہیں ڈیرا لا لیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بڑے، وہیں ڈیرا ڈال لیا، پورا ایک سال بیٹھی رہی. ایک سال گزرنے کے بعد آخر بھائی آہستہ آہستہ غم آدمی کا ہلکا ہو جاتا ہے، آخر کیا کرے گا. جب وہاں سے خیمہ اٹھا کے چلنے لگی تو اللہ نے دو فرشتے بھیج دیے. ایک فرشتے نے پوچھا ہل وجدوا ما فقدوا، ہل وجدوا ما فقدوا، جو چیز گم کی تھی مل گئی، ایک سادھو یہاں بیٹھی رہی، حل وجدوا ما فقدوا. دوسرے فرشتے نے کہا کہ بل یئسوا وانقلب، بلکہ مایوس ہو کے جا رہے. تو بھائی اللہ پاک نے یہ مجھے آپ کو یہ بات اس طرف توجہ دلائی کہ بھائی تو نے اللہ کے ہاں پہنچنا تو لازمی بات ہے، فملاقیہ، تو نے خدا سے ملنا ہے. اب یہ دیکھ لے کہ تو ملے گا کس طور پر، تیری حالت کیا ہوگی، یہ تو دیکھ لے. اگر صحیح زندگی گزار لی دنیا کی زندگی میں رہ کر، تو پھر اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا. اللہ سے ملنے کی شوق کی باتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک انسان وہ بھی آئے اور ایک ہم زندگی دنیا کی گزار رہے ہیں، حیوانوں کی طرح، ڈنگروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ایک وہ زندگی گزارنے آئے تھے دنیا میں. یعنی انہیں جہنم کی فکر نہیں کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ خوف نہیں ہے، نہ انہیں جنت کا طمع ہے کہ جنت ملے گی ہمیں، جنت کا شوق ہے. یعنی یہ بھی نعمتیں ہیں. یعنی بعض انسان دنیا میں ایسے گزرے، زندگی بھر اسی میں روتے ہوئے گزار دی کہ اللہ کی زیارت کب ہوگی، اللہ کی ملاقات کب ہوگی، انہیں اس سے سروکار ہی نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں کہ مرنے کے بعد جہنم گڑا بنے گی، میری قبر جو ہے جہنم کا گڑا بنے گی، جنت کا باغ بنے گی. انہیں تو یہ ہے ارجعی الی ربک، اپنے اللہ کی طرف لوٹ، یہ شوق کھایا جا رہا ہے، اسی شوق میں تیاری ہے، اسی شوق میں تیاری ہے. سارے کا سارا نظام شریعت پر عمل جو کرتے ہیں وہ اسی شوق میں کر رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے ہاں صحیح سرخرو ہو جاؤں، جب میں پہنچوں تو مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، میری محنت پر مجھے مبارک دے، مرحبا فرمائے. جیسے کہ ملائکہ کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ ملائکہ آ کر طبتم فادخلوها خالدین، تمہیں مبارک ہو، اور اللہ کی طرف سے بھی سلام قولا من رب الرحیم، اہل ایمان کو سلام آئے گا، تمام اہل جنت ہو. تو میرے بھائی فرماتے ہیں یا ایہا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تو اپنے اللہ کی طرف آ رہا ہے، اپنا اللہ کی طرف چل رہا ہے، چلتے چلتے فملاقیہ، اپنے اللہ سے مل لے گا. اب دو صورتیں ہیں اللہ سے ملنے کی، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس آدمی کا نام عمل، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ تو، یعنی یہ دائیں ہاتھ میں اعمال کا ملنا یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اللہ کے ہاں اس سے سختی معاملہ نہیں کیا جائے گا، حساب تو ہوگا، اعمال نامہ پڑھایا جائے گا، لیکن یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ، جس طرح کوئی آدمی کسی سے خوش طبعی کرتا ہے اور خوش طبعی ہی میں کئی باتیں کہہ دیتا ہے محبت کے انداز میں، یعنی ہوتی کمزوری کی باتیں ہیں، عیب کی باتیں ہیں، لیکن انداز ایسا ہے کہ اسے محسوس نہیں ہوتی. تو فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان کا حساب بالکل آسان ہوگا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور اپنے اہل کی طرف فرمایا خوش خوش آئیں گے. مفسرین نے اہل سے دو معنی کیے ہیں، یا تو اپنے دنیا کے اہل، یا جنت کی اہل، یعنی اہلیہ جنت کی ہو، بہرحال جو بھی ہوگا. تو بھئی ایک صورت یہ ہے اللہ سے ملنے کی، اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَاب، کیوں بھئی یہ بات کیوں پیدا ہوئی، دوسرے مقام پہ ہے کہ وَفِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. اب یہ اللہ نے خوشی کیوں نصیب فرمائی، اہل میں خوشی خوشی جا رہے ہیں، کہ دنیا کے اہل میں اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے تھے، دنیا کے اہل میں، یعنی اپنے گھر کے ماحول میں آخرت کو نہیں بھلایا تھا. تو بھئی دیکھ لیں، اب تو میرے بھائی ایسی کمزوری آ گئی کہ مسجدوں کے ماحول میں آ کر بھی صحیح معنوں میں توجہ اللہ نہیں ہوتی انسان کی. جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی یہ خانہ پوری سی ہے، چلو کچھ فرض پورا کر دیا، لیکن صحیح توجہ اللہ، یہ تو صحیح ہے کہ گھر کے اور مسجد کے ماحول میں فرق تو ہوگا، لیکن ہمیں تو کوئی مسجد کے ماحول میں بھی کوئی خاص توجہ اللہ نہیں ہوتی، آخرت کا دھیان نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے صحابہ کرام تو یعنی اپنے مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور گھر کے ماحول کے حال میں تقابل کیا کرتے تھے کہ بھائی گھر تو وہ ہمارا حال نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہے۔ اور اسی کو بات صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حنزلہ، حنزلہ صحابی ہیں، ایک حنزلہ ہے غسیل الملائکہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ حنزلہ اور ہیں، یہ حنزلہ ہے نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گئے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی اس طرح اپنا ہر وقت یہ حال دیکھتے رہتے تھے کہ بھی آیا کہیں حال میں تبدیلی تو نہیں آئی۔ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دونوں صدیق اکبر اور حضرت حنزلہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے ہاں جو حال ہے گھر میں تو نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں، جو میری صحبت کی برکات ہیں وہ گھر میں کیسے ہو سکتی، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال انہیں یہ فکر ہوئی، تو ہم چلو اپنے دور کے اعتبار سے مسجد گھر کے ماحول میں فرق معلوم کر لیں، آیا کوئی فرق ہو تو چلو پھر بھی فائدہ ہے، چلو کچھ تو توجہ اللہ مسجد کے ماحول میں ہوتی، لیکن نہیں ہوتی، یاد رکھیں توجہ اللہ کا ذائقہ چکھا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ایک مدرس رہے بہت بڑے عالم، یہاں جامعہ عربی میں بھی رہے، میرے استاد تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے یعنی کپ کپی سی تاری ہو جاتی اور جسم سارا کانپ جاتا، جس طرح کے آدمی پر کپ کپی سی تاری ہو جاتی ہے، بس یہی زبان کے لفظ ہوتے اللہ اپنے قہر و غضب سے بچائے۔ یہ تقیہ کلام تھا اس ہمارے استاد جی رحمہ اللہ، اللہ کو پیارے ہو، اللہ اپنے قہر و غضب سے بچائے۔ بس اب قہر و غضب کو پہاڑ کے پہاڑ سو پہ آ رہے ہیں، خدا کے عذاب کے تصور تک نہیں، خیال تک نہیں، خیال کے کسی درجے میں کوئی بھی درجہ ہوتا ہے نا، کسی درجے کا بھی کسی کو خیال نہیں، یہ بھی عذاب ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ تو بھائی واما من اوتی کتاب ظہرہ، جس آدمی کا نام اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا گیا فسوف یدعو ثبورا، بس وہ تو ہلاکت ہی ہلاکت پکارے گا، کہے گا میرے لیے ہلاکت، ویسلا سعیرا جہنم میں داخل ہو۔ کیوں بھائی؟ انہو کان فی اہلہ مسرورا، اور فرمائے اللہ کے کلام میں کیوں یہ سزا کیوں ہوئی، یہ نوبت کیوں پہنچی؟ اس لیے اپنے دنیا کے گھر کے ماحول میں خوش رہا کرتا تھا۔ یہ تو اللہ نے فضل فرما دیا، ایک اور سبب آگے بیان فرما دیا، انکار قیامت، انہ ظن ان لن یعود، اور یہ بھی اس کا عقیدہ تھا کہ دوبارہ واپسی نہیں ہوگی، یعنی قیامت نہیں آئے گی، ورنہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم سارے مارے جاتے۔ یہ تو دو سبب بنا دیے، خدا کا شکر ادا کرو کہ ہمارا الحمدللہ قیامت پر تو ایمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جو علائق ہوتے ہیں نا دنیاوی، یاد رکھنا دنیاوی علائق کے ہوتے ہوئے کبھی توجہ اللہ نہیں کر سکتا، یاد رکھنا۔ یہ بڑے جن کو ظلمات کہہ لے آپ، حجابات کہہ لیں، جب تک یہ حجابات ہمارے آپ کے ساتھ ہیں یہ ہماری آنکھ کھولنے دیتے ہی نہیں ہیں، آنکھ نہیں کھلتی بالکل۔ اس لیے وہاں فرمایا کہ فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھروں میں رہ کر خدا سے ڈرا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان اپنے گھر میں خوش خوش رہا کرتے تھے، انہ کان فی اہلہ مسرورا، اپنے گھر کے ماحول میں اپنے خاندان میں مسرور رہتے تھے، خوش رہتے تھے ہر وقت۔ یہ گویا کہ سبب ہے اللہ سے غفلت کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ بزرگان دین کی تو عجیب عجیب مثالیں ہیں، بیوی فوت ہو گئی تو خدا کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ ایک رکاوٹ دور ہو گئی، آپ یقین کرنا، بچے فوت ہو گئے تو پھر اور خدا کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے فضل کیا، یہ ایک رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ حضرت امام غزالی رحم اللہ کے حالات میں لکھا کہ بادشاہ نے مدرسہ بنایا تو اس میں امام غزالی رحم اللہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن اب وہ علاقہ آئے گئے، اب عالم کے لیے یہ علائق ہیں، دنیاوی شہرت، عوام کی شہرت، عوام سے تعلقات، کبھی وہ آ رہا کبھی وہ آ رہا، یہ علائق. تو فرماتے ہیں توجہ اللہ نہ پیدا ہو، اللہ کی طرف دھیان نہ جمع. اور بھائی منشا قرآن و سنت کا منشا تو یہ ہے بھائی. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے ہاں ایک عالم اور حکیم اللہ اللہ سیکھنے گئے. پہلے حضرت حاجی صاحب رحم اللہ سے ان کا تعلق قائم ہوا، تو حاجی صاحب رحم اللہ نے حضرت گنگوئی رحم اللہ کے ہاں بھیج دیا کہ جاؤ میرے خلیفہ ہیں ان کے پاس اللہ اللہ سیکھو. تھوڑے دن گزرے تو حضرت گنگوئی رحم اللہ نے فرمایا بھائی یہ پڑھنا پڑھانا بھی چھوڑ دے اور یہ طب بھی چھوڑ دے، یہ نسخے بازی جو تو کر رہا ہے یہ بھی چھوڑ دے، پھر تو فائدہ اٹھا سکتا ہے. بھائی پہلے تو اشارے پر بھی مر جاتے تھے، اشاروں پر بھی مر جاتے تھے. حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں مجھے شیخ نے حکم نہیں دیا کہ کانپور چھوڑ کر تھانے بھون آ جاؤ، صرف یہ فرمایا کہ اگر کانپور چھوٹ جائے تو پھر کہیں مدرس ہی نہ کرنا، یہ فرمایا. اسی سے شیخ کا منشا پہچان گئے، آہستہ آہستہ وہاں انضام کرتے رہے اور چھوڑ کر یہاں اگر بیٹھ گئے، یعنی یہ فرمایا کانپور چھوٹ جائے تو پھر کہیں مدرسی نہ کرنا، میری خانقاہ پہ بیٹھ جانا، اللہ اللہ سکھانا. وہاں انضام کرتے رہے، کوئی ناظم مقرر کرتے رہے، پہلے ایک آدھ دن آ جائیں کچھ پیچھے انضام کر کے، پھر ہفتے میں ایک دو دن یہاں آ جائیں، پھر وہاں چلے جائیں، آہستہ آہستہ جب انضام ٹھیک ہو گئے چپ کر کے یہاں پہ بیٹھ گئے. انہیں کہا کہ میں فارغ. فاقے آئے، کتابوں میں لکھا ہے جب یہاں آ کے بیٹھے ملازمت ختم ہو گئی، تنخواہ فاقے شروع ہو گئی. بھائی کیسے انسان روحان کی ترقی کر سکتا ہے بغیر منشا شے کی چلے گئے، وہ کیسے چلے گا؟ تو حضرت گنگوئی رحم اللہ کو پھر لکھا کہ مقروض ہو گیا ہوں، دعا فرمائے. کیونکہ حاجی صاحب تو ہجرت کر کے جا چکے تھے مکہ مکرمہ میں، وہیں سے خط و کتابت تھی، خط پہ لکھا حضرت نے. تو حضرت گنگوئی رحم اللہ نے فرمایا بھائی دارالعلوم دیوبند میں جگہ خالی ہے علیا میں، تجھے وہاں مقرر کر دیتا ہوں، قرضہ اتر جائے گا. انہوں نے پھر وہ واقعہ سنایا کہ حضرت میرے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، حضرت حاجی صاحب نے ہمیں آپ کے حوالے کیا ہے، جاتی دفعہ فرمایا مولانا گنگوئی نہ نوتوی یہ اپنا شیخ سمجھنا، تب خلفاء کو فرمایا. اندازہ فرماؤ فرمان کی کس قدر تعمیل ہے کہ آپ بھی ہمارے شیخ ہیں. حضرت حاجی صاحب نے یہ فرمایا ہے آپ حکم دیں گے تو میں یہی سمجھوں گا یہ بھی حضرت شیخ کا حکم ہے. فرمایا نہیں، اگر حاجی صاحب نے فرمایا بیٹھو پھر یہیں اللہ مہربانی فرمائے. کو وظیفہ بتلایا تو حضرت گنگوئی رحم اللہ نے مولوی صاحب کو کہا بھائی حکمت بھی چھوڑ دو اور یہ پڑھنا پڑھانا بھی چھوڑ دو، پھر تمہیں فائدہ ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. چھوڑ دیا. تو کچھ دنوں کے بعد شیخ سے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب یہی کام کرا دیتے ہیں، آپ کے ہاں کیوں بھیجا؟ فرمایا بھائی تیرے دل میں تردد پیدا ہو سکتا تھا کہ حاجی صاحب خود بھی عالم نہیں ہے، مجھے بھی جاہل رکھنا چاہتے ہیں، مدرسی بڑھنے دیتے، تو میرے ہاں تو یہ اشکال نہیں ہو سکتا، میں زندگی بھر پڑھا پڑھایا ہے، میں اس لیے تیرے تردد کی وجہ سے تجھے میرے ہاں بھیجا. تو خیر کہنے کا مقصد میرے بھائی یہ ہمارے علائق ہیں، ان کے ہوتے میں کچھ نہیں ہوتا بالکل. اور اس کا تجربہ کر لیں بھائی، تجربے کرنے میں زندگی گزار دو، ہم تو ہر وقت حاضر ہیں. دس دس سال کوئی غافل رہ کے آئے گا ہم تو پھر بھی گلے لگا لیں گے، بھائی چلو کوئی نقصان کیا تو اپنا کیا، ہمارا تو کوئی نہیں کیا ہے، ہمیں راز ہونے کی ضرورت ہے. دنیاوی کام جو ہیں یہ ایک ضرورت سے کیے جاتے ہیں، بچوں کو چھڑانا اب یہ اس لیے نہیں بزرگان دین کرتے کہ وہ کہاں جائیں وہ کس کے حوالے ہوں، وہ ایک ضرورت کے درجے پر فرماتے ہیں کہ ضرورت کے درجے پر. اور اس کی ایک مثال نہیں بے شمار مثالیں ہیں کہ جیسے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کی بس. تو فرمایا کہ بھائی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. اب اس کی فکر یہ کہ میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں ملتا ہے، اس کی فکر کے لیے علائق کا چھوڑنا لازمی ہو، تو یہ فکر پیدا ہوگی انسان. ہاں اگر تعلق باللہ صحیح ہو گیا، اللہ نے رحمت فرما دی، تو پھر یہ سارے کام جائز ہو جائیں گے، کاروبار بھی کرے گا، پڑھے پڑھائے گا بھی، تقریریں بھی کرے گا. فرمایا آپ کرو، اب کوئی حرج نہیں. صحیح اخلاص پیدا ہو جانے کے بعد پھر ہر چیز ترقی کا سبب بنے گی، اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں. تو اتنا تصوف کا شوق کہ علم بھی تصوف کے لیے پڑھا، اور فرمایا نیت اچھی کرو، نیت کر کے آؤ پھر میرے پاس، مجھے بتلاؤ بھی کیا نیت کی. تو فرماتے تھے میں نے عرض کی کہ حضرت میں نے نیت یہ کی کہ میں پڑھ کر اللہ کی مخلوق کو واز کہا کروں گا، پڑھاؤں گا، لوگوں کو مسئلے بتلاؤں گا، اللہ کی راہ دکھلاؤں گا. تو بھائی اچھی بات ہے یہ، بری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بات اچھی ہے یا بری ہے؟ اچھی ہے نا. اللہ والے نے کہا تو نے تیرے اندر عجب کی بیماری ہے، یہ غلط نیت ہے، تو بڑے بننے کی خواہش رکھتا ہے، یہ تو نے نیت صحیح نہیں کی، یہ تو نے بڑے بننے کی نیت کی ہے، یہ غلط نیت ہے، دوبارہ صحیح کر کے آؤ نیت. وہ تو پڑھا تو ہے نہیں، ابھی مخلوق کا داعی پہلے بن رہا ہے. تنبیہ فرمائی زبردست، صحیح نیت کر کے آؤ جاؤ. دوبارہ گئے، فرمایا میں نے یہ نیت کی کہ میں قرآن و حدیث پڑھ کر اللہ کی پہچان کر لوں گا، اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے کی مجھے توفیق ہوگی اگر مجھے مسائل کا علم ہو گیا. فرمایا اب صحیح نیت ہے. اب یہ بیماری بھی ہمیں کیا معلوم ہوگی بیماری. حضرت رائے پوری رحم اللہ کے خلیفہ ایک دن مجھے ملے تو فرمایا حضرت نے کہا واز کہہ لیتا ہے وہ، کچھ تقریر کر لیتا ہے. میں نے کہا جی نہیں. فرمایا سیکھ لے، کمانے کھانے کا اچھا طریقہ ہے یہ، سیکھ لے. تو بھائی وہ تو یہ تعبیریں فرما رہے ہیں ہمارے ان دینی کاموں کو، کیونکہ وہ صحیح مرض کو پہچانتے ہیں. ایک ڈاکٹر کے ہاں آپ چلے گئے تو ڈاکٹر وہ آپ کو آلات کے ذریعے بیماری بتلائے گا، عام لوگ نہیں بتلا سکتے. یہ تو آج کی بات ہے نا بھائی، ایسی ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی کہ ان میں آدمی کو فٹ کر کے بیماریاں ساری بتلا دیتے ہیں. بھائی تیرے دل میں، ہمارا ایک ساتھی بیمار ہو گیا سرگودے ہسپتال میں، بیمار کرسی کے لیے گئے، ایک اور بیچارہ دینی آدمی بیمار پڑا تھا. بھائی کیا تکلیف ہے کہ جی دل میں ایک بال ہوتا ہے، وہ بال میرا جل گیا، 60,000 روپے خرچ ہوں گے اس بال پر، پھر بھی یہ ضمانت نہیں ہے کہ دل صحیح ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک کی تکلیف ٹھیک ہو جائے گی، 60,000 روپے اس ایک بال پہ خرچ ہوں گے. وہ جیسے جسمانی معاملہ ہے، روحانی ایسے نہیں ہے، وہ نہیں پتا. تو وہ ان کو علائق سمجھتے ہیں، یہ جو ہمارے دینی دنیا کی کام تو علائق ہے ہی صحیح، جو دینی مشاغل اختیار کیے ہوئے یہ بھی علائق میں شمار کرتے ہیں اللہ والے، یہ علائق ہے. اور سمجھ نہیں آئے گی جب موت قریب آئے گی. ایک مدرسے کے ماحول میں میں گیا، کچھ عرصے کی بات ہے، تو تقریباً وہاں 450 طلبا پڑھتا ہے، بیرونی تقریباً 300-350 کچھ شہر کے، یعنی 300-350 طلبا بورڈنگ میں رہتے ہیں، وہاں کھانا کھاتے ہیں. تو کچھ تھوڑے سے اللہ نے بیان کی توفیق عطا فرمائی، جب بیان سے فارغ ہوئے تو سب کو کہا بھی تم علیحدہ ہو جاؤ، میں نے ان سے بات کرنی، مدرسے کے محتمم. مجھے بڑا فکر ہوا، اب شاید کو غلطی بتائیں گے، میں تو نے بعد میں یہ غلطی کی، یہ کیا. آپ یقین کرنا میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، نام اس لیے نہیں لیتا کہ ان کی توہین کا پہلو نکل آئے گا. سب علماء کو جتنے بھی وہاں میرے پاس بیٹھے تھے فارغ ہو کر، ان کو علیحدہ کیا، اکیلے فرمایا کہ میں نے زندگی بھر اللہ اللہ نہیں کیا، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، اب کیا علاج ہے اس کا. حضرت بہلوی رحم اللہ کی خدمت میں میں حاضر ہوتا، میں نے ایک دفعہ عرض کیا حضرت میں نے بچپن میں قرآن حفظ کیا تھا، تو وہ اب میں نہ پڑھوں تو بھولتا ہے، میرا ٹائم زیادہ ادھر ہی لگ جاتا ہے، کچھ پڑھانے پہ لگ گیا، کچھ قرآن حفظ کرنے پہ لگ گیا. حضرت نے فرمایا بھائی اللہ اللہ پہ چکی تو لازمی پیسنی پڑے گی، ان باتوں کو میں نہیں جانتا، یہ فرمایا. لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکا، اب اس کمی کا مجھے اب احساس ہے، اتنے بڑے ادارے کے دین کے خادم محتمم. اور واقعتاً بعض بزرگوں نے اجازتیں بھی دی ہوئی ہیں، یہ بات بھی نہیں، میرے تصوف سے محروم بھی نہیں، بعض بزرگوں سے تعلق بھی رہا، کچھ کرتے بھی رہے ہوں گے اللہ اللہ، لیکن وہ ایسے ہی ہے نا بھائی، جب اور علائق ہے تو پھر کیا کرے گا وہ. وہ کمال تو پیدا نہیں کر سکتا اپنے اندر. یہ افسوس کیا ہے کہ اب میں کر کچھ نہیں سکتا, لیکن آپ کے بیان سے مجھے انتہائی افسوس ہوا, اب میں کیا کروں؟ اب کوئی اس چھاپائے کا بزرگ بھی نہیں رہا جس سے میں تعلق قائم کروں اور محنت بھی نہیں کر سکوں. تو میرے بھائی یہ جو فکر ہے نا انسان کی کہ میں ایک منزل طے کر رہا ہوں اور اللہ سے میں نے ملنا ہے, تو اگر یہ ہو گئی صحیح نا تو تیری میری آنکھ کھل جائے گی, تجھے مجھے پتہ چل جائے گا, سمجھی نا. پھر تو اسی رونے دھونے میں رہے گا, اسی رونے دھونے میں, اسی فکر میں رہے گا کہ اللہ کرے میرا خدا کی ذات کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جائے. اچھا ایک اس میں اشارہ, ایک تو یہ ضابطہ ہے نا کہ اللہ کے ہاں آدمی پہنچ جائے گا, ملاقات کر لے گا. ایک اس میں تھوڑا سا باریک سا اشارہ یہ بھی ہے, اگر تو اللہ کی طرف چلتا رہا, تو نے اللہ کے قرب میں محنت کی, فملاقی خدا سے مل جائے گا, تجھے اللہ کی ملاقات نصیب ہو جائے گی, یعنی دنیا میں. وہ کیسے بھائی؟ کسی نہ کسی ذریعے تجھے اللہ کے قرب کی خبر مل جائے گی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, اور اس کی بہت مثالیں ہیں بزرگان دین کی. مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہندوستان کے رہا کرتے تھے. معمول یہ تھا ان کا کہ فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑی سی چہے کی دکان بنائی, لوگوں کو یعنی اپنے گزارے کے لیے کچھ پیسے کمائے, اور خدمت روزہ اقدس پر حاضر ہوا, شام تک مراقبے بھی رہتے تھے, بہت مراقبہ کرتے تھے. فرماتے ہیں مجھے ایک بہت بڑے بزرگ نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم ملنے کے لیے گئے, فرمایا میرے اللہ نے مجھ پر اتنی شفقت فرمائی کہ مجھے 70,000 انسانوں کی شفاعت کا اللہ نے انعام عطا فرمایا. 70,000, سمجھی کی نہیں بات؟ یہ ہے فملاقی, یعنی اللہ سے اس قدر ملاقات کا درجہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 70,000 انسانوں کی بخشش کی, شفاعت کی اجازت مل رہی ہے, سند مل رہی ہے. تو فرماتے ہیں جب فرشتہ میرے پاس آیا غنودگی میں, میں نے تو سمجھا کہ روح نکالنے آیا, غنودگی سی ہو گئی, کیونکہ ان ظاہر ان آنکھوں سے فرشتہ انسانی شکل میں انسان کے پاس سوا نبیوں کے نہیں آتا, خواب میں اور استغراق کی کیفیت میں یا اس صورت میں آئے گا, غنودگی سی آ گئی. تو اس میں یہ بات ظاہر, میں نے پوچھا کہ وہ میرے اختیار ہوگا یا میرے اختیار میں دے دی جائے گی بات, جس کی میں چاہوں گا شفاعت کروں گا, کیا صورت ہوگی؟ تو فرشتہ پھر گیا, پھر فوراً ایک منٹ میں کہا کہ نہیں, آپ کو اختیار دے دیا جائے گا جس کے لیے آپ چاہیں گے شفاعت. آخر ضابطہ تو وہ ہونا ہی ہے, مسلمانی کے لیے ہونی کافی کے لیے ہونی. تو یہ ہے بھائی, انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ, تو محنت تو کر, پھر اللہ سے ملاقات تجھے ہوگی. ایک اللہ والے عید کی رات, یہ جو راتیں ہوتی ہیں نا, کچھ ہمیں تو وہیں بزرگوں نے ان چیزوں کی ہوا بھی لگنے دی تھی, آپ یقین کرنا میں واللہ کہہ رہا ہوں, اتنا امتحان سخت ہمارا کیا, کیونکہ ان چیزوں سے آدمی کو ذرا شوق سا بڑھ جاتا ہے, لیکن نیڑے نہیں آنے دیا ان چیزوں کے, کہ ایسی چیزیں ہمارے سامنے کبھی بزرگوں نے بیان نہیں کی, اب ہمیں بیان کرنی پڑ رہی کہ ہم کیا بتاؤں. کچھ راتیں ایسی ہیں مخصوص, جن راتوں میں اہل اللہ پر خصوصی انعامات کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. دنیا سو رہی ہوتی ہے, عالم نیند کی اس میں ہوتا ہے, اور اہل اللہ کی ترقی یہ ہوتی ہیں اللہ کے قرب میں. عید کی رات اللہ سے دعا فرماتے ہیں, یا اللہ تو شاہد ہے اس بات کا, میں نے زندگی میں آپ ہی سے محبت لگائی ہے, کسی سے محبت نہیں لگائی. ایک کتاب ہے فوائد الفؤاد, کتاب کا نام ہے فارسی میں, فوائد الفؤاد یعنی قلب کے فوائد, قلب کی ترقیاں اور ان کے درجہ. میں نے زندگی بھر آپ کے قرب کی, آپ کی محبت کی, آپ کے عشق پر محنت کی ہے, میں نے کسی سے دل لگایا ہی نہیں, آپ سے لگایا. اور یہ دنیا کا قاعدہ ہے, عید کو لوگ اپنے دوستوں کو ہدیے دیتے ہیں, تحفے دیتے ہیں, عید مبارکے دیتے ہیں, عیدی دیتے ہیں, اب میری بھی آپ سے درخواست ہے، مجھے آپ کیا عیدی عطا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ والا اللہ سے دعا کر رہا ہوں، آپ مجھے کیا عیدی عطا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ساری رات روتے دھوتے رہے، نفل پڑھتے رہے، جب سحری کا ٹائم ہوا آسمان سے چھوٹا سا ریشمی ٹکڑا آسمان سے گرا، غائب سے آیا کہ ہم نے تجھ کو جہنم سے آزاد کیا، جاؤ عتیق اللہ. یہ کس کا لقب ہے عتیق؟ عتیق کس کا لقب ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. یاد رکھنا کہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تو جہنم سے آزاد ہے. تو بھائی وہ تو نس آ گئی نا، فرق یہ ہے یاد رکھنا، وہ تو نس آ گئی، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا. یہ خواب کی بات ہے، کشف کی بات ہے، یہاں یہ گنجائش ضرور ہوتی ہے. کوئی انکار کرتے چلو اس کی مرضی، ہر چیز کا اپنا درجہ ہوتا ہے نا. تو بھائی دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے، تجربہ کریں گے، کوئی آدمی صحیح کسی سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی تما کی بنیاد پر نہیں بلکہ صحیح محبت، صحیح عقیدت، وہ بھی وفا کا ثبوت دیتا ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے. تو بہرحال یہ ایک بات میں نے عرض کی، ایک ضابطہ شریع بتلایا کہ یہ نظام چل رہا ہے، تو نے خدا کے ہاں پہنچنا ہے. اور ایک اس میں روحانی اشارہ یہ ہے، اگر تو نے محنت کی خدا سے ملاقات کر لے گا تو، وہ تو آخرت میں ہوگی، دنیا میں ملاقات کی بشارتیں مل جائیں گی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ. اس پر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ پاک کوئی نہ کوئی خواب کے ذریعے بشارت عطا فرما دیں گے. حدیثوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کو خواب آتے، مجھے خواب نہیں آتا تھا کوئی. ایک دفعہ مجھے خواب آیا کہ فرشتے مجھے لے جا رہے ہیں، راستے میں نے دیکھا، یعنی نیچے سے کشادہ ہے، اوپر سے گڑے ہیں، جہنم کی آگ جل رہی ہے، ان کے پاس سے مجھے گزار کے لے گئے. تو میں نے خواب بیان کیا اپنی بہن حضرت، کون کی بہن تھی؟ حفصہ کو یہ خواب بیان کیا. حفصہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی کا خواب بیان کیا. حضور نے فرمایا عبداللہ آدمی تو اچھا ہے، رات کو جاگنا چاہیے اسے، آدمی تو اچھا ہے، رات کو جاگنا چاہیے. بس کہتے ہیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد نیند حرام ہوگی میری، پھر رات کو کیسے نہ جاگے میری. تو بھائی ملاقات ہی اللہ سے مل جائے، اور یہ ایک ایسی خوشی ہے، یہ ایسی خوشی ہے کہ اس خوشی کو خزاں نہیں ہے، یہ بہار ہی بہار ہے. اللہ والوں کے حالات میں لکھا کہ دنیا میں ہر انسان پر خزاں آئے گی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ والے پر کبھی خزاں نہیں آئے گی. اس کا تعلق ادھر سے منقطع ہو تو خزاں آئے. بھائی ایک آدمی وزیر بن گیا بھائی، اب وزیر کے دوستوں کی موجیں ہو گئی بھائی، مزے ہو گئے، جب چاہا اسے فائدہ اٹھا لیا، وزارت گئی تو بھائی ختم، چل وہ موسم بہار ختم ہو گیا. جب درختوں کے پتے ہرے ہوتے ہیں تو بلبل کی موجیں ہو جاتی ہیں، خوب اپنے سیر کرتی ہیں یہ، اور جب پتے گئے تو بلبل بیچاری روتی ہے پھر اپنی باغوں کی خزاں پر، سمجھی بات. تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کی بہار پر خزاں ہے، اللہ والوں کی بہار پر کبھی خزاں نہیں آئے گی. خزاں تو ایسے سب آئے نا جب ادھر اس ذات سے تعلق ختم ہو، نہ اس ذات نے ختم ہونا ہے نہ اس تعلق نے ختم ہونا ہے، تعلق ہوگا تو کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھنا. اور اگر ختم ہے تو ابھی ہوا ہی نہیں، جب ہو گیا پھر کبھی ختم نہیں. وہ ہماری تیری طرح دوست نہیں ہے، جب چاہا کاٹ دی، جب چاہا لگا لی، وہ تو جب لگائیں گے تو پکی لگائیں گے. تو میرے بھائی اہل اللہ کی جو یہ لائن ہے بزرگان دین کی، اعمال صالح کی توجہ بھی ہوتی ہے، برائیوں سے نفرت بھی دلائی جاتی ہے، لیکن اس کی منزل آگے ہے، یاد رکھنا. اس کی منزل یہ نہیں ہے صرف، یہ راستے کی چیزیں ہیں کہ گناہ اس لیے چھوڑنے ہیں کہ یہ رکاوٹ پیدا ہو جاتے ہیں، عبادت اس لیے کرنی ہے کہ یہ عبادت قدم ہے اللہ کے قرب کے. مقصد نہ گناہ چھوڑنے ہیں نہ عبادت ہے، مقصد قرب الہی ہے، بس وہ ہے سب. عبادات کے ہوتے بھی اگر کسی انسان کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی تو وہ سمجھے کہ عبادات ادھوری ہیں، ناقص ہیں، بیکار ہیں. قرآن کریم نے نہیں کہا فویل للمصلین الذین من صلاتهم ساهون، ایسے نمازیوں پر ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، غافل ہے، پتہ ہی نہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہے نماز کا، سمجھی نا بات؟ یہ بات تب پیدا ہوگی، ہر عبادت میں وہ جان تب آئے گی جب تیرا میرا رخ صحیح ہوا، رخ جب صحیح ہو جائے گا تو یہی چیزیں، یہی نماز، یہی قرآن کی تلاوت اس قرب الہی کے ہر ہر لمحہ میں ترقی کرتی چلی جائے گی، محسوس ہوگا کہ واقعی نماز پڑھنے سے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ میں نے اگلے دن بھی اپنے احباب کو، ایک میرے ہاں سیاح چلتے چلتے ایک بزرگ آ گئے، چار پانچ دن کی بات ہے، مجھے فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے، اب جس نے محنت کر لی بھائی، سکول ماسٹر تھا جی وہ، اب ہم مولویوں کو توفیق نہیں ہو رہی، سکول ماسٹر تھا، متوں سے اپنے بزرگوں سے تعلق رکھا، تعلق رکھے رکھے رکھے اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی۔ کئی دفعے مجھے فرماتے تھے کہ بھائی میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کیا ہے، نیت میں باندھتا ہوں اپنے سے غائب ہو جاتا ہوں، یعنی اپنا وجود بھی نظر نہیں آتا، نماز کی نیت باندھی اور اپنے سے غائب ہو گیا، نماز تو اس کا نام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو یہاں تھے بھائی، وہ تو وہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی تھا، اس جسم کے ساتھ تھا، اللہ والوں کا معراج روحانی ہوتا ہے، جسمانی نہیں ہوتا کسی کا، وہ تو آپ ہی کا تھا، باقی روحانی ہے یہ، لیکن وہ روحانیت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے بعد دفعہ اپنا وجود بھی غائب ہو جاتا ہے، ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، اس قدر اس میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے وجود سے غائب ہو جاتا ہوں، یہ بیان کرتے ہیں اپنے احباب کے سامنے۔ تو بھائی نماز تو اس چیز کا نام ہے، اور ہمیں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے، کسی درجے کا نہیں ہے بھائی، کسی درجے کا بھی نہیں ہے، اگر کسی کو یہ خیال ہے تو دھوکے میں ہے، یاد رکھنا، فریب میں ہے، شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ نماز میں خشوع صرف مسنون اعمال جو سنتیں ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان کے پورے کرنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو توجہ اللہ کا نام ہے، اس کے بعد وہ چیز پیدا ہوتی ہے، یہ تو لازمی چیزیں ہیں، آخر ہوگی تو اسی ضمن میں، لیکن بہرحال وہ مغز اور چیز ہے، یہ مغز نہیں ہے۔ میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا بچپن میں، بڑی پرانی بات ہے یہ، اپنے حضرت جی رحم اللہ کے ہاں میں نے اللہ والوں کو تو وہ حوصلہ افزائی کے لیے کہا ہوگا، ورنہ تو ان سے کون سی چیز مخفی ہوتی ہے، اس قسم کے واقعات۔ تو امام غزالی رحم اللہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کسی اتفاق ہوا کسی نماز کا، ایک آدمی اپنی بکریاں چلا رہا تھا، اسے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، جماعت کر لیتے ہیں، تو اس نے کہا کر لو، حضرت امام غزالی رحم اللہ نے اسے کھڑا کر دیا آگے، اس نے بڑی دیر لگا دی نماز میں، قیام میں بڑی دیر لگا دی، رکوع میں بڑی دیر لگا دی، یوں ہی دیر لگائی تو بڑی دیر ہو گئی، نماز بھی قضا ہونے کو ہوئی، بچ تو گئی لیکن خطرہ ہو گیا۔ حضرت امام غزالی رحم اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو نے ایسا کیوں کیا، اتنی لمبی نماز پڑھی، تنگ کر دیا تو نے تو۔ اس نے کہا جی میرا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، ہر رکن میں جب میں کوئی رکن پڑھتا ہوں، قیام میں، رکوع میں، قومہ میں، جلسہ میں، سجدہ میں، تو مجھے اللہ کی طرف سے ایک آواز سی آتی ہے کہ ہم نے تیرا رکن قبول کر لیا، اب بتلائیے، پھر میں دوسرے رکوع میں شروع ہوتا ہوں۔ تو میرے بھائی فملاقی، ایک تو نظام کے تحت آپ اللہ سے ملنے والے ہیں، اسے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، کوئی منکر سے منکر بھی، دہریہ بھی نہیں بچ سکے گا، اس میں بھی ملنا ہے خدا کو، وہ تو ہے نظام، اور ایک یہ ہے کہ اگر تو نے میں نے اللہ کے حرم میں محنت کی، مجاہدے کیے، تو دنیا ہی میں تجھے بشارتیں اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ میں نے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ تو یہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ اسی قسم کی کڑیے ہیں، فائدہ دور کے اعتبار سے ہونا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ذرا دور کو بھی دیکھنا ہوگا۔ امام غزالی رحم اللہ کے دور کی کیفیات تو کسی کو نہیں پیدا ہو سکتی، مجدد الف ثانی رحم اللہ کی دور کی، بعض لوگ بڑے بڑے بزرگ کتابیں پڑھ کر خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں وہ کچھ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں وہی کچھ بیٹھا ہے کہ بزرگ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ دور کے بزرگ میں کبھی بات پیدا ہو سکتی نہیں ہے، وہ کیسے ہو جائے گی؟ تمہارے دور کا بزرگ ہے بھائی، تو اس بزرگ سے تعلق ختم ہو جائے گا اور ان سے فائدہ ہوا نہیں، وہ تو کتاب پڑھی ہے، گیا ختم. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، خدا کے فضل سے، اگر کچھ ان اصولوں کو قائم رکھتے ہوئے کسی آدمی نے محنت کی ہے. میں اپنے مرشد رحم اللہ کی خدمت میں حاضر تھا، تھوڑی سی طبیعت میں اداسی سی تھی، تو مجھے دیکھ کر اپنی ملتانی دعا فرمایا، مجھ جانا تھی ٹور دہ رہے تھے مکے پہنچ ویسے یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلتا رہا تو مکے پہنچ جائے. تو بھائی آدمی قدم رکھتا رہے آخر منزل قریب آ ہی جائے گی، اگر کچھ چلتا رہا اور اگر کھڑا ہی ہو گیا تو پھر وہ منزل وہ کیسے پہنچے گا بھائی، خدا اللہ بھی سوچے. تو یہ ہمارے پروگرام چند سالوں سے ابتدا تو یہیں سے ہوئی بھائی، ابتدا تو یہیں سے ہوئی. اور بچپن کی باتیں بھی مجھے اب بھی یاد آتی ہیں، اللہ پاک عجب سے محفوظ فرمائے. تو بہرحال چند سالوں سے یہاں پروگرام سرگودے تو اس سے پہلے سے ہوتا ہے، چند سالوں سے یہاں اب کے رمضان کے سے پہلے نہ ہو سکا. مایوسی تو بڑی تھی، ساتھی کہتے تھے بھی گندموں کی کٹائی ہے احباب، شاید بھائی اللہ توفیق دیں گے آنے، اللہ لے آئیں گے جس کو منظور ہوا. بہرحال آپ حضرات آ گئے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور جو گزارشات میں نے کی ہے اللہ کرے مجھے آپ کو روحانی ان چیزوں کا کسی درجے پر حصہ عطا فرما دیں باری تعالیٰ. ہاں جی، اپنے فضل سے بھی بہت کچھ عطا فرما سکتے ہیں، جو قاعدہ ہے محنت کا، محنت کی توفیق اللہ عطا فرمائے. تو اب نماز کا کیا ٹائم ہے بھائی؟ یہاں کیا ٹائم ہے؟ ہو گئے قاعدہ، ہمارا یہ مزاج ہے بات کرنے کا. بہرحال اللہ کی طرف سے دعا فرما دیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں، اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503، نشاط آباد، فیصل آباد. فون نمبر 0333-6525-3700.